นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรักขติธัมมจาริงติหิมัสสะธัมมปริยายัสสะกัตโตสาทายัสสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัมโมติในโอกาสต่อไปนี้ท่านทั้งหลายจักได้ปฏิบัติธรรมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งความสงบความระงับความสงบความระงับย่อมเป็นเหตุให้เกิดเป็นความสุขกายสุขใจความสุขกายสุขใจย่อมเป็นสิ่งที่เราทุกท่านพึงปรารถนาและก็ต้องการฉะนั้นการที่เราทั้งหลายได้มาพร้อมเพียงกันที่สถานที่นี้ก็เพราะว่าที่นี้เป็นที่กำหนดหมายของการกระทำบำเพ็ญซึ่งความดีได้แก่การประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าเราจะพร้อมเพียงกันไหว้พระสวดมนต์ตามการเวลาอันสมควรไม่ว่าเราจะแสดงธรรมและฟังธรรมด้วยความเคารพตลอดทั้งมีการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแก่การเจริญสมาธิภาวนาล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำความดีความงามและเป็นการกระทำที่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์สะอาดเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความสว่างไสว ได้แก่สติปัญญาเพราะฉะนั้นเราทุกท่านจงได้พากันคิดว่าเราจะทำอย่างไรเราจึงจะตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ดีงาม เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์สะอาดในเรื่องของการประพฤติได้แก่การกระทำด้วยกายของเราก็ดีกระทำด้วยวาจาของเราก็ดีคิดด้วยใจของเราก็ดี ไตรสวาทั้งสามประการนี้ได้ชื่อว่าเป็นประตูหรือช่องทางที่จะให้สิ่งทั้งหลายเมื่อประมวลกล่าวโดยย่อแล้วก็ได้แก่ความดีความชั่วความถูกความผิดเป็นต้นซึ่งล้วนแล้วเป็นเหตุที่จะเกิดผลคือความสุขบ้างทุกข์บ้างหรือเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่บุญไม่บาปบ้างสิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นจากกายวาจาและจิตใจของคนและสัตว์ทุกรูปทุกนามไม่ได้เกิดขึ้นและมีมาแต่ที่ไหนนอกจากคำว่าใจสว่างของเราทุกท่านเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการความสุขกายสุขใจและความเจริญสุขกายสุขใจให้มากยิ่งขึ้นก็จึงขึ้นอยู่กับตัวของเราทำทั้งหลายแต่ละบุคคลจะพึงกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปด้วยตนของตนจะทำแทนกันก็ไม่ได้จะขอแบ่งปันจากกันและกันก็ไม่ได้ ผู้ใดทำผู้นั้นก็จะได้ประสบผลของการกระทำไม่ว่าดีชั่วหรือเป็นกลางๆดังนั้นเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายปรารถนาต้องการความสุขในขณะที่เรายังมีชีวิตคือความเป็นอยู่ก็ดีครั้นแตกดับทำลายขันไปจากโลกปัจจุบันจะไปสู่พระโลกเบื้องหน้าก็ดีพวกเราทั้งหลายก็มีตั้งแต่ความปรารถนาต้องการซึ่งความสุขความเจริญโดยส่วนเดียวแต่ความสุขความเจริญดังกล่าวนั้นโดยส่วนมากแล้ว ก็หาได้เกิดเพียงแค่ความคิดความนึกหรือความต้องการปรารถนาโดยไม่มีการกระทำประพฤติปฏิบัติหรือการกระทำบำเพ็ญก็หาได้ไม่สิ่งทั้งหลายที่เราต้องการนั้น ย่อมสำเร็จมาแต่เหตุคือการกระทำซึ่งเรียกว่าเป็นตัวกรรมเมื่อเรามีการกระทำแล้วก็ใช่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปสมความปรารถนาเสียทุกสิ่งทุกประการ ได้ใหม่จะต้องเป็นการกระทำที่ขึ้นอยู่กับเหตุเมื่อเราประกอบเหตุดีผลมันก็ดีเมื่อเราประกอบเหตุเพื่อความเป็นไปแห่งความเจริญความเจริญมันก็จะเกิดมีขึ้น ตรงกันข้ามถ้าเราประกอบเหตุไม่ดีไม่เป็นไปกับความเจริญในทางที่ดีที่ชอบตามเป็นจริงแล้วก็หาเจริญขึ้นได้ไหม ดังนั้นพวกเราทั้งหลายจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาสิ่งทั้งหลายทั้งภายนอกและภายในทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งหยาบกลางและละเอียด ดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงไว้ตามนัยยะที่ได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อของการแสดงธรรมซึ่งเป็นภาษาบาลีนั้นว่าธัมโมหเว รักขติธัมมจาริซึ่งแปลเป็นใจความว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมดังนี้นี่ก็แสดงให้พวกเราทั้งหลายได้รู้และได้เข้าใจว่า นอกจากธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องรักษาเราผู้ประพฤติปฏิบัติหรือกระทำบำเพ็ญให้ดียิ่งหรือเสมอด้วยกับการประพฤติปฏิบัติธรรม ถ้าเราจะมองไปถึงการประพฤติปฏิบัตินับจำเดิมตั้งแต่พวกเราทั้งหลายได้ปฏิสนธิลงสู่ในครรภ์ของมารดาและก็ได้เกิดลืมตามาดูโลกแล้วก็เจริญวัยวัฒนาการมาโดยลำดับ ตามอายุกาลเวลาพวกเราทั้งหลายก็ได้ทำหลายสิ่งหลายประการจนเราทุกท่านไม่สามารถที่จะติดตามรู้เห็นถึงการกระทำที่เป็นอดีต ของตัวเราเองได้โดยทั่วถึงแต่จะอย่างไรก็ตามในทางพระพุทธศาสนาได้ชี้ชัดว่าเป็นการกระทำและการประพฤติปฏิบัติโดยความเป็นธรรมเท่านั้น และธรรมนั้นก็จะทำหน้าที่ในการปกปักรักษาให้เราดำรงคือมีชีวิตอยู่ในที่ดีเป็นที่ที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญตามที่พวกเราต้องการ นอกจากทำแล้วถึงจะนำสิ่งที่ยังใจของเราให้เป็นใจที่ประกอบด้วยความยินดีหรือเกิดปีติก็เพียงเป็นสิ่งที่เล็กเล็กน้อยไม่มากนักและก็เป็นอายุการที่สั้นไม่ยาวนานไม่มั่นคงไม่ถาวรและก็ไม่แก่นสารเมื่อจะกล่าวที่มีอยู่ประจำกับโลกได้แก่ลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาและทุกข์ซึ่งเป็นธรรมเป็นของที่มีอยู่คู่กันท่านเรียกว่าโลกบาทเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกคือหมู่สัตว์สัตว์ทุกรูปทุกนามเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกแล้วก็ไม่พ้นจากการคุ้มครองควบคุมของธรรมมันเป็นโลกบาทมีลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนิทาทุกข์ไปได้เลยเมื่อเราได้ประสบกับลาภก็ดียศก็ดีได้รับการสรรเสริญเยินยอและก็มีความสุขไปตามภาษามันดามีอยู่ในโลกกับชีวิตของเราทุกคืนทุกวันทุกเดือนทุกปีเราท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยหรือเพียงแต่พอประมาณเท่านั้นไม่เป็นความสุขที่เร่อร่อนสูงส่งและก็ไม่จีรังยั่งยืนเหมือนกับชีวิตอันประกอบไปด้วยสังขารร่างกายซึ่งก็มีสภาพเช่นเดียวกันกับลาภยศสรรเสริญไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างกันแต่ที่ตรงไหนลาภยศสรรเสริญเสื่อมลาภยศนิทาทุกข์เมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แปรไปในท่ามกลางแล้วก็แตกดับสลายไปในที่สุดน นี่คือสภาวะคือความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่มีทางที่จะแก้ไขและหลีกเลี่ยงมิให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเพียงแต่สักสิ่งเดียวไม่พึงเป็นไปตามสัจธรรมคือความเป็นจริงได้ จะนับภาษาอะไรกับคำว่าคนสัตว์มนุษย์อย่างเราท่านทั้งหลายจะไม่พึงเป็นไปตามสภาวะธรรมคือความเป็นจริงนั้นทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้พวกเราทั้งหลาย จะมาอาศัยซึ่งอะไรจึงจะทำให้พวกเราทั้งหลายนั้นอยู่มีความเป็นอยู่ซึ่งเต็มไปด้วยสัจธรรมดังกล่าวด้วยความเป็นปกติสุขก็ไม่มีสิ่ง อื่นใดพอที่จะเป็นที่พึ่งอาศัยและก็ยึดเหนี่ยวนอกจากธรรมะถ้าเรามีธรรมะอย่างที่พวกเราได้พากันเรียนรู้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติกันมาโดยลำดับลำดานี้ พอที่จะเป็นเครื่องชี้ให้เราทั้งหลายได้เห็นว่าเป็นเหตุและแนวทางที่จะพึงเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแต่ธรรมนี้ก่อนที่เขาจะทำหน้าที่ปกปักรักษา ให้เราดำรงทรงอยู่และก็เป็นไปในทางที่ชอบที่ควรแก่ที่จะเป็นเหตุให้เกิดความสุขความเจริญสมดังที่เราปรารถนานั้นเราทั้งหลายต้องสร้างธรรมนั้นให้เกิดขึ้นในกายในจิตของเราเสียก่อน ทำนั้นจึงจะทำหน้าที่รักษาหรือทำหน้าที่ที่จะน้อมนำมาหรือนำเราไปให้ได้ประสบกับความสุขหรือความเจริญและอื่นๆล้วนแล้วจะเป็นที่น่ายินดีและพอใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายได้สละทิ้งภารกิจไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันตามวันและเวลาที่เราเห็นว่ามีความสำคัญและก็มีความจำเป็นสำหรับชีวิต ความเป็นอยู่ของพวกเราทุกท่านแล้วก็มาร่วมชุมนุมกันยังสถานที่ดังกล่าวแล้วในเบื้องต้นถึงเราจะต่างจิตต่างใจต่างเหตุคือกรรมที่เราทุกคนได้กระทำบำเพ็ญกันมา และก็ส่งผลมาให้รวมทั้งต่างจิตต่างใจกันในปัจจุบันแต่จะต่างกันอย่างไรก็ตามพวกเรามีธรรมะมีศาสดาเป็นแนวทาง เป็นเส้นบรรทัดฐาน ที่ให้เราทุกท่านทุกคนต่างจิตต่างใจเดินในทางเส้นเดียวกันนี่ก็หมายถึงว่าเราทุกคนต่างมีศาสนาเดียวกันและก็อาศัยหลักการวิธีการวิชาการอย่างเดียวกัน ไม่ได้แตกต่างกันแต่ประการใดที่พระพุทธเจ้าวางหลักไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติแบบสั้นๆจำได้ง่ายๆแต่ก็อมเนื้อหาสาระความหมายไว้ อย่างกว้างขวางเช่นอย่างว่าทานแปลว่าการให้การเสียสละหรือว่าการบริจาคนี่ก็เป็นทางหนึ่งนี่ก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งที่จะทำหน้าที่รักษาเราผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยการ การให้การเสียสละนั้นเป็นไปพร้อมทั้งส่วนภายนอกและก็ภายในภายนอกก็หมายถึงสิ่งที่เรื่องกับตัวของเรากับชีวิตของเราได้แก่ทรัพย์สมบัติและสิ่งคลานน้อยใหญ่ ที่พวกเราทั้งหลายได้พยายามค้นคิดแล้วก็ได้ประกอบคือในการกระทำหลายสิ่งหลายประการเพื่อสำเร็จเป็นผลที่เราทุกคนต้องการและก็ปรารถนานั้นเมื่อพูดสั้นๆ ก็คือปัจจัยเครื่องอาศัยของชีวิตเรานั่นเองได้แบ่งเฉลี่ยเกื้อจานออกมาให้เป็นทานใครก็ตามเมื่อมีการเสียสละมากก็ตามน้อยก็ตามเป็นการกระทำที่ดีอย่าง เป็นการกระทำที่ชอบและก็ที่สมควรอย่างและก็เป็นการกระทำที่จะให้เกิดกล่าวได้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลและก็เป็นบารมีที่จะส่งเสริมบารมีความดีจากสิ่งเหล่านั้น อาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องสนับสนุนส่งเสริมความดีที่มีอยู่แล้วในตัวของเรานั้นให้มีดีมากขึ้นและการประพฤติการปฏิบัติในขณะที่เราได้มีการเสียสละเพื่อให้นั้น อันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำคือเป็นตัวกรรมที่ดีตัวกรรมที่งามไม่เป็นที่น่ารังเกียจเบียดกันของผู้ที่ได้พบเห็นหรือได้ยินได้ฟังซึ่งเป็นข่าวสารมีแต่จะทำการอนุโมทนา หรือซองสาธุการแสดงความยินดีด้วยแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงกระทำบำเพ็ญมาอย่างมากมายจนไม่มีอะไรในโลกสงสารนี้ ที่พระองค์จะทรงเสียสละให้เป็นทานตามความประสงค์ของหมู่มวลมนุษย์และสัตว์ได้แม้ในที่สุดแม้ชีวิตของพระองค์ก็ได้ทรงเสียสละให้เป็นทานมาแล้วอย่างมากมายนี่ ก็เป็นความดีอย่างหนึ่งเป็นธรรมอย่างหนึ่งเมื่อเราถือธรรมคือการให้ธรรมคือการให้นี้จะทำหน้าที่รักษาความเป็นคนดีของเรานั้นเข้าไว้เมื่อเราอยู่ในความดีเพียงแค่นี้ เราเมื่อเรามาระลึกนึกถึงความดีแม้จะเป็นภายนอกอาศัยสิ่งภายนอกห่างไกลจากกายของเราก็ยังที่จะทำให้เราผู้ระลึกถึงได้นั้นเกิดมีปิติยินดีปีดาปราโมทย์แล้วก็เป็นพื้นฐาน ของจิตใจควรแก่การที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นจิตใจที่เลอเลิศประเสริฐด้วยการประพฤติปฏิบัติซึ่งเราจะเห็นได้พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ในที่ในหมวดของธรรมะร้าย แห่งหลายอย่างหลายหมวดหลายหมู่จาคานุสติการระลึกถึงการบริจาคการเสียสละไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกคือวัตถุปัจจัยน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเสียสละภายในได้แก่ ธรรมารมณ์และกิเลสอันเป็นข้าศึกต่อความไม่สงบอันเป็นข้าศึกต่อความผ่องใสภายในจิตใจได้แก่ความขุ่นมัวทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอยู่เนืองนิดเกือบจะกล่าวได้ว่าไม่ขาดสายนั้น ให้สงบระงับลงไปได้ถ้าหากว่าเรามาระลึกนึกถึงด้วยสติหน่วงเหนี่ยวเอาการเสียสละมาตั้งไว้เป็นอารมณ์ของเครื่องระลึกอยู่เป็นประจำจนสมาธิคือความตั้งมั่นเกิดขึ้น ระลึกด้วยความมั่นคงและเหนียวแน่นไม่วอกแวกไม่ลูเลไม่หลิวไหลไม่ย่อท้อเต็มไปด้วยความตั้งใจเต็มไปด้วยการกระทำด้วยความจริงใจจนเป็นเหตุให้จิตใจของเรานั้นตั้งมั่นอยู่กับการ มาระลึกถึงการให้การเสียสละก็สามารถที่จะไปสนับสนุนหรือไปปรับปรุงจิตใจซึ่งเป็นจิตใจที่ฟุ้งซ่านลุ่มร้อนด้วยเหตุคือธรรมารมณ์อันเป็นเหตุและเป็นปัจจัย สืบเนื่องมาจากสิ่งภายนอกทั้งหลายทั้งปวงเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายในและธรรมารมณ์ตลอดทั้งกิเลสน้อยใหญ่จะเป็นความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมนัสทิฏฐิซึ่งมี อวิชชาแปลว่าความไม่รู้หรือเปรียบได้กับความมืดเป็นรากเหง้าประจำอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกท่านทุกคนขอให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่สงบทั้งส่วนกายส่วนวาจาให้สงบระงับดับ ร้อนลงไปจากใจได้เพราะการมรณะลึกถึงจาคานุสติอย่างนี้เป็นต้นประการที่สองท่านสอนให้พวกเราทั้งหลายขุดค้นแสวงหาคุณงามความดีหรือว่าบุญกุศลที่จะมาหล่อเลี้ยงกายและจิตใจของเราให้เป็นกายและจิตใจที่มีความสงบมีความระงับคำว่าสงบก็คือสงบไปจากบาปปาปธรรมหรือว่าปาปกรรมแต่ว่ากรรมคือการกระทำปาปะแต่ว่าบาปเป็นการกระทำที่ทุจริต มิชอบด้วยทางที่จะนำให้เกิดความสงบระงับขึ้นในโลกคือตัวของเราและบุคคลผู้อื่นด้วยข้อปฏิบัติง่ายๆได้แก่ศีล 5 บ้างศีล 8 บ้างแล้วก็ศีล 227 ตามภาวะที่พวกเราทั้งหลายได้พากันยึดถืออันนี้เป็นการสร้างคุณงามความดีเป็นการสร้างเครื่องป้องกันรั้วรอบขอบชิดไม่ให้ภัยพิบัติอันจะเกิดจากมนุษย์และสัตว์หรือธรรมชาติได้เข้ามา ย่ำยีมีทาทรัพย์สินเงินทองเข้าของตลอดทั้งชีวิตจิตใจของเราศีลทำหน้าที่เหมือนกับรั้วรอบขอบชิดรักษาสมบัติอันเป็นที่น่ายินดีพอใจไม่ว่าจะเป็นสมบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินคานไม่ว่าจะเป็น คุณสมบัติภายในแม้จะเกิดขึ้นจากคุณธรรมทั้งหลายด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติเช่นพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติกันมาโดยลำดับลำดาให้ดำรงทรงอยู่คู่กับชีวิตคือกายวาจาจิตของเราไปได้โดยตลอดประการที่สามได้แก่การมาอบรมจิตใจของเรามาแสวงหาวิชาเครื่องรู้ทั้งส่วนภายนอกภายในส่วนภายนอกเราก็หาความรู้เกิดขึ้นจากครูหรืออาจารย์ ที่อยู่ใกล้ชิดติดกับจิตใจของเราครูก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายภายในก็ได้แก่มโนทวารธรรมหน้าที่รับรู้ซึ่งธรรมอารมณ์เป็นธรรมที่ละเอียดจะรู้กันได้โดยเฉพาะภายในจิตใจ การที่เราทั้งหลายได้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ในโลกโดยอาศัยตาของเราเกิดก็ได้แก่รูปได้แก่แสงสีต่างๆบรรดามีได้เห็นกันมาโดยลำดับนั่นแหละคือบ่อเกิดแห่งวิชาคือความรู้ภายนอก เราอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่นใดความจริงแท้แล้วก็คือที่มาแห่งวิชาความรู้มีทั้งให้ความรู้แก่เราผู้มาสายตาเครื่องรู้ประจำตาคือวิญญาณเรียกว่าจักขุวิญญาณให้ความรู้แก่เราทั้งถูกทั้งผิดทั้งดีทั้งชั่วทั้งเสื่อมทั้งความเจริญเห็นไหมมากมายหลากหลายสุดแต่แล้วเราจะศึกษาอะไรต้องการความรู้อะไรดีก็อยู่ที่นั่นไม่ดีก็อยู่ที่นั่น บุญบาปก็อยู่ที่นั่นสงบไม่สงบก็อยู่ที่ตาเป็นต้นหูจมูกลิ้นกายตลอดทั้งมโนทวารก็มีนัยยะเช่นเดียวกับตาของเรานี้เพราะฉะนั้นให้พวกเรากำหนดจดจำนำไป พินิจพิจารณาทำการศึกษาให้มันกว้างขวางยิ่งขึ้นไปเอาด้วยตนเองนี่กล่าวสู่ฟังเพียงแค่เป็นประทัดฐานนี่คือความรู้ภายนอกความรู้ภายในได้แก่การที่เราทั้งหลายมาตั้งอกตั้งใจสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นภายในการสร้างความรู้เกิดขึ้นในภายในนั้นไม่เหมือนกับภายนอกความรู้ภายในจะเกิดขึ้นเพราะเราได้น้อมสิ่งภายนอกนั่นแหละเข้ามาเป็นเครื่องกำหนดและก็พิจารณาด้วยทิฏฐิแปลว่าความเห็นทิฏฐิก็คือใจของเรานั่นแหละเพียงจะแยกกล่าวว่าทิฏฐิคือความเห็นความจริงมันก็คือใจของเราผู้รู้ของเราดีๆนี่เรานำสิ่งที่เราได้เห็น ได้ยินได้ฟังได้สุดกลิ่นลิ้มรสแม้ในที่สุดคือธรรมรมปรากฏในมโนทวารของเราอย่างใดอย่างหนึ่งน้อมเข้ามาตั้งไว้ภายในแล้วก็ได้ทำการวิเคราะห์วินิจฉัยหรือพิจารณาด้วยทิฏฐิ คือความรู้หรือความคิดเห็นของเรานี่ก็เป็นที่มาที่เจริญแห่งสติปัญญาใครเข้ามาในก็มาลึกลงไปอีกนิดหนึ่งเขาเรียกว่าภายนอกเป็นความรู้โดยอาศัยตาหูจมูกเรียกว่ายตนะ ภายในได้แก่ทิฏฐิคือความคิดเห็นถ้าเราเห็นและรู้จากสิ่งภายนอกแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เพียงพอแก่เพียงแค่นั้นความจริงแล้วนะถ้าหากว่าเรารู้จักน้อมนำมาพินิจพิจารณา ก็สามารถที่จะสร้างความรู้ที่กว้างกว่านั้นที่อยากอยู่แล้วก็ให้ละเอียดลงไปได้ที่แคบก็มันกว้างขึ้นมาได้นี่ถ้าละหากว่าเรานำมาคิดนำมาพิจารณามันทำให้ความรู้นั้นขยายเป็นวงกว้างไกลออกไป แต่อาศัยใจของเราไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแต่อาศัยทิฏฐิคือจิตใจของเราเป็นเครื่องสอดส่องเป็นเครื่องติดตรองวิตกวิจารณ์นี่ ไม่ได้เกิดจากจิตใจที่เรียกว่าเป็นตัวทิฏฐิเจ้าความคิดคือกองตัวนั้นเกิดจากการภาวนาเกิดจากการอบรมจิตโดยเฉพาะหากเรามากำจัดสัญญาอารมณ์แม้แต่ที่มันจะทำให้เราเกิดสติปัญญามาได้โดยลำดับ ตั้งแต่ภายนอกเข้ามาสู่ภายในคือทิฏฐิให้มันราบคาบลงจากจิตจากใจของเราแล้วก็ยกเอาจิตใจที่มันมีความว่างจากความรู้เหล่านั้นขึ้นมาตั้งบนแท่นบนฐานเรียกว่ากรรมฐาน ที่ตั้งของจิตกรรมฐานได้แก่การทำงานเป็นที่ตั้งของจิตการทำงานที่ตั้งของจิตนั้นอย่างไรต่อการที่เรามาภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆมาเจริญอานาปานสติ ได้แก่ตามรู้เห็นกายที่เนื่องด้วยกายลมนี่เป็นกายที่เนื่องด้วยกายคือดินทั้งหลายดินไม่ใช่ลมลมไม่ใช่ดินแต่ก็เป็นธาตุเหมือนกับธาตุดินทั้งหลายเหมือนกับธาตุน้ำทั้งหลายนี่แหละก็เรียกว่ากาย ที่เนื่องอยู่ด้วยกายหรือว่ากายอาศัยซึ่งกันและกันลมก็อาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยไฟดินน้ำไฟก็อาศัยลมรูปก็อาศัยลมเวทนาก็อาศัยลม สัญญาก็อาศัยลมสังขารก็อาศัยลมวิญญาณก็อาศัยลมเห็นไหมลมอาศัยวิญญาณมันอาศัยซึ่งกันและกันเพราะมันมีความสำคัญในกันและกันขาดจากกันไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลมขาดวิญญาณทั้งหมดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันประจำอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายดับหมดไม่สามารถที่จะแสดงอะไรได้เวทนาก็ดับสัญญาก็ดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับถ้าลมยังอยู่เครื่อง ก่อให้เกิดวิญญาณที่มาของวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่คนพิการทุกคนละภาพหมดไปจากการที่จะทำหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์ภาษาโลกหรือภาษาหมอเรียกว่าประสาทมันขาดประสาทตาไม่ขาดมันก็บอดวิญญาณตาก็ดับ ไม่สามารถจะเกิดได้ประสาทหูมันขาดเสียงก็ดับวิญญาณหูรับรู้เสียงมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่เราไม่ตายคนและสัตว์นั้นก็ไม่ตายประสาทจมูกดับวิญญาณจมูกที่จะรับรู้กลิ่นหอมเหม็นมันก็ตายไป มันเกิดไม่ได้แต่คนเรานี่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าหากว่าวิญญาณทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์แม้แต่กายทั้งหลายก็สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง ถึงจะอยู่ในปฐมวัยก็ดีมัชฌิมวัยก็ดีปัจฉิมวัยก็ดีจะบริหารดีเพียงใดก็ตามควบคุมดูแลดีเพียงใดเท่าไหร่ตามประคบประงมกันดีเพียงไรก็ตามถ้าลมหายใจไปปัดแล้วสิ่งเหล่านั้นก็หมดความหมาย กายประสาทกายก็ตายทำอะไรไม่ได้ไม่ผิดอะไรก็ท่อนไม้ท่อนสุกนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายได้มาอบรมจิตใจของเราได้พูดทิ้งไว้ว่าเราได้รับ ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะอาศัยปีติความยินดีรื่นเริงบันเทิงใจเกิดขึ้นจากจาคานุสติบ้างศีลานุสติบ้างมนึกถึงการบริจาคทานการให้การเสียสละตลอดทั้ง จาคะเสียสละสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความไม่สงบภายในจิตใจของเราได้แก่กิเลสน้อยใหญ่ให้มันระงับดับลงไปโดยวิธีการง่ายๆไม่ยากได้เช่นท่านจะสอนไว้ในเบื้องต้น ของการเจริญภาวนาให้เราคลายที่คลายสำรวจตรวจตาดูกายดูใจดูกายดูอย่างไรให้สำรวจดูตั้งแต่ศีรษะ ลงไปถึงปลายมือปลายเท้าทั่วปริมณฑลของร่างกายมันมีความกดดันมันมีการฝืนปกติในอิริยาบถนั่งยืนเดินหรือนอนที่เราจะบำเพ็ญสมาธิในอิริยาบถทั้ง 4 อย่างใดอย่างหนึ่งมันมีความเครียด มันมีความกดดันมันมีความฝืนมีในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือไม่นี่ถ้าในตำรวจนะเราก็ต้องสำรวจดูถ้ามันมีเราจงเข้าไปขยับขยายความเครียดเป็นต้นนั้น ให้ระงับไปจากที่ตรงมันเพียรเสียให้มันตั้งอยู่เป็นอยู่ด้วยความเป็นปกติอย่างอิสระเสรีภาพอย่างแท้จริงนี่คือส่วนกายแม้แต่เราจะหลับตาเราจะทอดสายตาลงไปสู่ปลายจมูก หรือฐานใดก็ตามถ้ามันจะสูงเช่นอย่างว่าเรากำหนดสูงเกินกว่าปกติเขาเป็นอยู่คือปลายจมูกไปสู่หน้าผากนี่มันสูงขึ้นตาของเราก็เราก็จะได้บีบบังคับตา ให้มองขึ้นไปตามปกติ หรือถ้าจะต่ำลงไปที่คอหอยหรือลิ้นปีหรือศูนย์เหลือสะดือสองนิ้วเราก็จะได้กดระบีบตาพระทอดลงไปให้ทอดลงสู่เบื้องต่ำด้วยความเป็นปกติอย่างนี้เป็นต้นถ้าฝืนปกติแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อน รวดเร็วกว่าความเป็นปกติของเขาแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดความกระทบกระเทือนในการปฏิบัติธรรมคือเจริญสมาธิของตัวเราเองนี่คือส่วนกายส่วนจิตใจได้แก่ผู้รู้นี่เราก็จะไปบีบบังคับจิตใจของเราด้วยอำนาจแห่ง ตัณหาคือความอยากอยากให้ความมันสงบอยากให้มันเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วอยากจะมันเกิดนิมิตรู้เห็นพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เห็นเทวบุตรเทวดาเห็นสัตว์นรกหรือท่องเที่ยวไปใน ภพภูมิน้อยใหญ่หรืออยากให้มันเกิดแสดงอิทธิฤทธิ์หรือปาฏิหาริย์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งล้วนแล้วเป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์บ้างจากเพื่อนฝูงผู้ประพฤติปฏิบัติที่เขาเป็นไปอย่างนั้นบ้าง ตลอดทั้งกิเลสภายในอย่างใดอย่างหนึ่งปล่อยวางความรู้สึกหรือคิดหรือความเป็นในขณะนั้นไม่ว่าเราจะคิดดีคิดชั่วซึ่งเป็นความคิดมีอยู่เป็นปกติของจิตของใจของคนและสัตว์มันมีปกติเป็นอยู่อย่างนั้น ต่อเนื่องกันไม่ขาดสายให้เราปรุงจิตปรุงใจของเราให้มันว่างหรือว่างจากสิ่งอารมณ์ทั้งปวงนั้นแม้แต่เรื่องดีก็ตามไม่ดีก็ตามเราต้องการให้จิตของเรานั้นตั้งอยู่ในความเป็นปัจจุบันเท่านั้น เอาปัจจุบันเท่านั้นดีที่เป็นอดีตแล้วก็ไม่เอาดีจากมีในอนาคตก็ไม่เอาเอาดีในปัจจุบันแม้เราจะไม่เห็นว่ามันดีเราก็ต้องเอาเราก็ต้องทำบำเพ็ญเช่นอย่างว่าอารมณ์กรรมฐาน 40 เมื่อกล่าวโดยย่อ พุทโธธัมโมสังโฆแม้แต่ลมหายใจดังกล่าวแล้วว่าเป็นกายที่เนื่องในกายคือธาตุทั้งหลายเราผู้ที่จะหน่วงเหนี่ยวเอามาเป็นอารมณ์เราเองเราก็ยังไม่รู้ชัดแจ้งตามความเป็นจริงว่ามันดีอย่างไรพุทโธดีอย่างไรธัมโมดีอย่างไรสังโฆดีอย่างไร ลมหายใจล่ะมันดีอย่างไรไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจมาก่อนรู้ชัดมาก่อนเพราะว่าพุทโธกับพุทโธกันไปธัมโมกันไปสังโฆกันไปเจริญกรรมฐานกันไปตามที่ท่านวางไว้นี่มันเป็นอย่างนี้ ทีนี้เมื่อเรานอนสิ่งนั้นเข้ามาเป็นเครื่องเป็นตัวปัจจุบันเป็นเครื่องระลึกในปัจจุบันให้อยู่ในความเป็นปัจจุบันรู้เฉพาะหน้าในปัจจุบันพุทโธในปัจจุบันธัมโมปัจจุบันสังโฆปัจจุบันรู้ลมเข้าลมออกจะผนวกกับพุทโธธัมโมสังโฆหรือไม่ก็ตาม ใครรู้กันอยู่ในปัจจุบันอดีตก็ไม่รู้อนาคตก็ไม่เอาให้เอาแต่ในความเป็นปัจจุบันแม้เราจะรู้ว่าเมื่อมันอยู่กับลมพุทโธธัมโมสังโฆมันดีอย่างไรไม่รู้ก็ตามอย่าได้สนใจให้เราสนใจเพียงแค่อยู่ในความเป็นปัจจุบันเท่านั้น นี่คือเป็นหน้าที่ของเราเราทั้งหลายเมื่อทำหน้าที่รักษาปกปักรักษาพวกเราทั้งหลายให้ดำรงทรงอยู่ในความเป็นคนดีเมื่อคนเรานะถ้ามีความประพฤติดีปฏิบัติดีมีความคิดที่ดีนะ ผลของมันนั้นน่ะไม่ต้องสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเราจึงมีหน้าที่ควรคิดควรนึกควรปรับควรปรุงกายและจิตใจของเราว่าทำอย่างไร พวกเราทั้งหลายจึงจะดำรงทรงอยู่กับความดีเช่นการให้ทานการรักษาศีลการประพฤติปฏิบัติธรรมะนอกจากคำว่าสมาธิการมาอบรมบ่มจริตนิสัยของเราให้คลี่คลายไปจากความรู้สึกนึกคิดที่เป็นธรรมชาติหรือเป็นปกติในจิตสันดานของเรามาเป็นเวลานานได้แก่โลภโกรธหลงความรักความชังหลงรักหลงชังถือตนถือตัวทิฏฐิถือความคิดเห็นของตนทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดทั้งสุขทั้งทุกข์นี่คือปกติจิตใจของคนและสัตว์เป็นอยู่อย่างนั้นแต่นี้เมื่อเรามาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราด้วยการเจริญสมาธิภาวนา ซึ่งเราจะใช้อารมณ์กันเพียงแค่เล็กน้อยไม่มากพุทโธสองคำเท่านั้นหรือลมอย่างเดียวมีอาการสองหายใจเข้าทีหนึ่งหายใจออกทีหนึ่งเข้าก็อาศัยสติเครื่องระลึกออกก็อาศัยสติเครื่องระลึกอันเดียวกัน ไม่ได้แตกต่างกันออกไปหายใจเข้าก็ใช้สติเครื่องระลึกอย่างหนึ่งหายใจออกก็ใช้สติอันอื่นหรืออะไรทำอันอื่นที่เครื่องระลึกอย่างหนึ่งก็หาเป็นเช่นนั้นไหมรู้เข้ารู้ออกก็สติตัวเดียวกันไม่ได้มากตัวมากอย่าง และเครื่องรู้ที่เราดวงเดียวเข้ามามันก็มีอย่างเดียวคือลมเท่านั้นเพียงแต่ว่ามันมีอาการสองเข้ากับออกเท่านั้นเองถ้าเราจะศึกษาดูให้มันรู้ถึงความเป็นจริงที่มันมีอยู่กับการรู้ลมในปัจจุบันพวกเราภาวนาลม แต่ไม่สามารถที่จะรู้ลมได้ครบกระบวนการของมันเพียงแต่ว่าเราเอาลมเท่านั้นแม้แต่ขณะที่เราภาวนาอยู่นั้นลมเข้ากับออกมันสั้นมันยาวต่างกันอย่างไรเราก็ยังไม่รู้นอกจากจะตั้งอกตั้งใจทดสอบเขาเท่านั้นตามที่ท่านวางหลักไว้ ซึ่งมีลักษณะ 4 หายใจก็สั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นเท่านั้นเราตั้งใจขึ้นมาจงใจขึ้นมาเจตนาขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละเราจึงจะได้ทำความรู้แต่ขณะที่เราภาวนากันหายใจเข้าพอดีออกพอดีสติระลึก ถึงการเข้าออกของลมอยู่ก็ดีในขณะนั้นเราไม่ได้ทำความรู้ว่าระหว่างเข้ากับออกมันสั้นยาวเสมอกันใกล้เคียงกันหรือว่ามันแตกต่างกันอย่างไรอันนี้เราไม่ได้ทำความเข้าใจถ้าหลักอยากจะให้มันละเอียดเราก็ดูนอกจากรู้ลมแล้ว ก็น่าจะต้องไปรู้ถึงความสั้นความยาวของมันความเสมอหรือความไม่เสมอของมันด้วยได้ก็จะเป็นการดีอีกอย่างหนึ่งนอกจากเราดูความสั้นยาวของลมหรือความแตกต่างของลมได้ชื่อว่าสั้นยาวแล้วทีนี้เราไปดูอาการของลมความหยาบความละเอียด ขณะที่เข้าและออกความหยาบและความละเอียดและสิ่งที่มันแทรกซึมอยู่กับการเข้าออกของลมอยู่เป็นประจำนั่นก็คือความเฉยเข้าก็เฉยออกก็เฉย คำว่าเฉยนี่ไม่ใช่หมายถึงจิตนิ่งนะหมายถึงลมเฉยเฉยลมเฉยตัวนี้ไม่แสดงอาการของลมให้ปรากฏนอกจากคำว่าเฉยเท่านั้นแต่นี่อาการของลมที่ปรากฏนอกจากเฉยแล้วมีอะไรอีกหรือมีความอุ่นเข้าอุ่นออกอุ่น หรือร้อนยิ่งกว่าอุ่นนี่มันแทรกซึมอยู่กับลมมีไหมหรอกตรงกลางข้ามกับอุ่นก็คือเย็นมีอาการเย็นเย็นเย็นมากเย็นน้อยนี่แหละความเฉยหรืออุ่นหรือเย็นนี่มันแทรกซึมอยู่กับลม จะเป็นลมสั้นก็ตามลมยาวก็ตามสั้นๆยาวๆก็ตามมันจะถูกแทรกซึมด้วยอาการดังที่กล่าวมานี้มีอยู่กับลมที่เรากำหนดมีตกคือตึกระลึกถึงอยู่นั่นทีนี้เมื่อเราดูอาการของลมทดสอบลมก็ดี อาการที่เจืออยู่กับลมดังกล่าวก็ดีนี่มันเป็นตัววิจารณ์เริ่มมีการวิจารณ์ในการภาวนาของเราเองนี่เราทำอย่างไรล่ะว่าเราทั้งหลายเนี่ยจะควบคุมกายควบคุมกายวาจาจิตของเราให้ดำรงทรงอยู่กับการทำความดี ให้มันได้นานเท่าที่มันจะนานได้คิดไหมนึกไหมพิจารณาดูไหมเพราะว่าธรรมย่อมนำความสุขมาให้แก่คนผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติธรรม ย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อคนเรานี่มาอาศัยธรรมอยู่ในธรรมผู้นั้นก็ย่อมจะมีความสุขที่ตนปรารถนาผู้นั้นจะดำรงชีวิตทั้งกายและจิตอยู่ในกรอบของธรรมะนี่ นอกจากนี้ไม่มี มีแต่ เหมือนกับเราถูกยุถูกยั่วถูกแย่ให้มีการเคลื่อนไหวสงบนิ่งอยู่ไม่ได้นั่นจะเป็นอะไรก็ตามซึ่งอาศัยสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นมันจะมีอาการเป็นอย่างนั้นถ้าอาศัยธรรมแล้วมันจะสงบระงับจากสิ่งนั้น เราทุกคนก็ต้องการอย่างนั้นสิ่งที่ความสุขความเจริญความสบายความดีใจเกิดจากการยุแย่ยั่วยุต่างๆนานานั่นน่ะพวกเราทั้งหลายก็ได้ประสบพบเห็นกันมามากต่อมามันก็ไม่ใช่เป็นความสุข อันสดชื่นที่จะพึงมอบความไว้วางใจให้กับสิ่งนั้นได้ยิ่งกว่านั้นมันก็นำภัยความเดือดร้อนมาสู่ตัวเราด้วยเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตลอดทั้งธรรมอารมณ์ที่มันมีอยู่โดยปกติ ธรรมชาติของมันเราได้รับความสุขเพราะรูปอันใดจะเป็นรูปมนุษย์สัตว์เดรัจฉานรูปที่ไร้วิญญาณจะเป็นเพศหญิงเพศผู้เพศเมียจะอยู่ในปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยอย่างใดก็ตามรูปแสงสีเหล่านั้น ย่อมนำมาเป็นที่ลื่นเลิงบันเทิงใจอย่างที่เราเคยได้มากันมากนักแล้วนะมันเป็นยังไงมันน้อมนำมาสิ่งที่ไม่ปรารถนานั่นก็คือภัยได้แก่ความอันตรายที่จะเข้ามาย่ำยีบีทาความสุขแม้มันเราได้มาจากรูปนั้นๆ ไปพร้อมๆกันมันมาพร้อมกันรูปอันใดทำให้เรามีความยินดีรื่นเริงบันเทิงใจแม้รูปอันนั้นนั่นแหละจะเป็นตัวบ่อนทำลายความสุขทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้มอดมวยหมดไปในฉับพลันจะต่างแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็เช่นเดียวกันนี่ถ้าไม่กล่าวอย่างนี้พวกเราทั้งหลายก็จะสำนึกถึงคุณค่าของว่าการที่เราประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนำความสุขมาให้เราก็จะไม่เห็น ผู้ประพฤติธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเราก็จะไม่รู้เราก็จะไม่เข้าใจมารักษาเราอย่างไรเมื่อเราให้ทานบุญก็เกิดขึ้นกับเราถ้าเราอยู่ในทานไม่ขาดสายบุญมันก็ไม่ขาดเรารักษาศีล 5 เป็นนิดมนุษย์สมบัติก็เป็นของเรา เป็นครั้งเป็นคราวก็มีมนุษย์สมบัติเป็นครั้งเป็นคราวบริสุทธิ์ผุดผ่องย่องใหญ่ตามหน้าที่ของศีลนั้นจะพึงสร้างให้ตามกาลเวลาวันเดือนปีที่เรากระทำรักษาได้ถ้าเรามีธรรมะประจำกายวาจาประจำจิตของเราจะเป็นธรรมะข้อใดก็ตาม ธรรมะนั้นก็จะผลให้แก่เรามันก็เป็นอย่างนี้แหละเรามีธรรมในจิตใจของเราพุทโธธัมโมสังโฆตามรู้เห็นในกายโดยย่อหรือที่กว้างขวางพิสดารนี่ได้นานเท่าไหร่เราก็จะอยู่ในความดีได้นานเท่านั้นมากเท่านั้น เรามีความดีมากๆมันจะเป็นยังไงได้หลายนาทีได้หลายชั่วโมงได้ทั้งวันทั้งคืนขยายความดีคือความเป็นธรรมแดนของธรรมนั้นให้เต็มไปทั้งโลกสงสารเรามีกายก็เต็มกายมีปากวาจาก็เต็มวาจา มีใจก็เต็มจิตเต็มใจไม่มีตรงไหนที่มันไม่มีเราก็ดูสิว่ามันจะธรรมะนั้นจะนำความสุขมาให้แก่เราผู้มีเขาไว้ประพฤติปฏิบัติเขาอยู่ประจำอย่างไรเขาจะทำหน้าที่ปกปักรักษาเราอย่างไรก็เราพิสูจน์กันดูเพราะฉะนั้นน่ะ เราเถิดถึงพวกเราทั้งหลายจะพากันประกอบความเพียรนั่งสมาธิภาวนาอารมณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เรานึกอยู่เสมอว่านี่แหละอารมณ์เพียงเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะสร้างสรรค์คุณธรรมให้เกิดขึ้นนำความสุขมาให้แก่เราเมื่อเราอยู่ในคุณธรรมเหล่านี้ได้นานๆเขาก็จะทำหน้าที่รักษาบริหาร จิตใจของเราให้ดำรงทรงอยู่ตั้งอยู่ได้นานๆนี่ถ้าหากว่าเรามาบริหารจิตใจของเราให้มันกว้างขวางกว้างไกลออกไปเช่นไม่เพียงแค่วิตกตึกให้อยู่กับการวิจารณ์สุดแล้วแต่ที่เราจะน้อมสิ่งใดก็มาวิจารณ์นะ มันก็ย่อมได้แม้แต่เราจะใช้สติระลึกสัมปชัญญะรู้ตามรู้สติเครื่องระลึกไปในสายทางของกิเลสไม่ว่าจะเป็นตัวโลภตัวตัณหาไม่ว่าจะเป็นตัวราคะกามะหรือโทสะโมหะมนัสทิฏฐิอันใดก็ตาม เมื่อเรามาวิจารณ์คือสามารถพินิจพิจารณาได้ครึ่งชั่วโมงก็ดีหนึ่งชั่วโมงก็ดีสองสามชั่วโมงก็ดีทั้งวันก็ดีเอาลองดูสิจิตใจของเราผู้วิตกวิจารณ์ในการพิจารณาโดยที่เรากำหนดหมายตั้งขอบเขตให้แก่เขา ว่าเจ้าจงระลึกอย่างนี้ทรงตามรู้อย่างนี้อย่างนี้ถึงแม้จะเป็นกิเลสก็จริงไม่ใช่ว่าระลึกแล้วมันจะเป็นเครื่องย้อมจิตย้อมใจให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมามืดมิดดำสนิทเหมือนกับเรามาเผลอนึกเผลอคิดเผลอปรุงเผลอแต่งมันไม่เป็น มันจะกลับกลายเป็นเครื่องชักฟอกจิตใจของเราเป็นที่ตั้งของการฝึกสติสัมปชัญญะของเราที่มีอยู่ตั้งแต่วันเกิดให้เป็นสติที่เข้มแข็งแข็งแกร่งเป็นความรู้ที่กว้างขวางและชัดเจนเด่นดวงขึ้นมาในจิตใจของผู้คิด ของผู้พินิจพิจารณาเมื่อเราพิจารณาจนมากพอสมบูรณ์พอแก่เหตุเป็นเหตุที่พอแล้วเมื่อเหตุนั้นพอแล้วสมควรจะส่งผลอะไรส่งผลให้เกิดความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมันต้องเป็นจิตไม่รวมมันก็ต้องรวมจิตไม่ลงมันก็ต้องลง เนี่ยเห็นไหมถ้าจิตของเรายังไม่พร้อมไม่เป็นพื้นฐานพอที่จะเจริญวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งเพื่อความถอดถอนมันก็จะต้องส่งผลให้จิตของเรานั้นสงบโดยไม่ต้องสงสัยให้เราทดลองดูไม่ต้องพุทโธก็ได้ไม่ต้องธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้ เพียงแต่เริ่มต้นในการสำรวจตรวจตา แก้ไขความ บังคับกายและจิตทำจิตให้ว่างแล้วเราก็ยกกิเลสทั้งโคตรทั้งตระกูลมาเลยเอาขึ้นมาพิจารณาดูราคะมันเป็นอย่างไรกามราคะเป็นอย่างไรตัณหามันเป็นอย่างไรมันอาศัยอะไรเกิด ถ้าไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสราคะตัณหามันจะเกิดกับอะไรถึงมันจะมีอยู่ในจิตใจของเรามันจะไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปกุมเอาอะไรไม่มีลองพิจารณาดูสิถ้ามันจะไปเกาะในรูปมันก็แตกรูปมันก็พังรูปมันก็สลายสลายศูนย์ไปจากคำว่ารูป นี่ตัณหาราคะมันก็เกิดเคว้งคว้างเหมือนกับรอยอยู่ในอากาศไม่มีเวทีที่จะแสดงตัวหรือปรากฏตัวออกฤทธิ์ออกเดชดีอย่างนั้นดีอย่างนี้งามอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้มันก็แสดงไม่ได้เห็นไหมนี่ถ้าเราพิจารณาโดยความเป็นธรรมแล้วไม่ว่าอะไรทั้งหมด ดีชั่วถูกผิดเป็นธรรมทั้งนั้นเป็นเครื่องฟอกจิตฟอกใจของเราได้ทั้งสิ้นเป็นเหตุให้เกิดสติปัญญาได้ทั้งปวงนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้เราเนี่ยตั้งมั่นอยู่กับธรรมะนั้นๆให้มันได้นานถ้าใครอยู่ได้นานผู้นั้นมีธรรมะบริหาร ทั้งกายวาจาจิตและผู้นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นซึ่งความสุขความเจริญสงความมุ่งมาตรปรารถนาตามระยะที่ได้ชี้แจงแสดงมาว่าธรรมโมหะเวรกติธรรมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมดังที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการ